พระไตรปิฎกเล่มที่37พระปิธรรมปิฎกเล่มที่4ว่าด้วยคาถาวัตถุเสียงอ่านโดยประชุมทองเสวยพระอภิธรรมปิฎกคาถาวัตถุขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. มหาวรรค 1. ปุคคลกถาว่าด้วยบุคคล 1. สุทธสัจจิกัตถะว่าด้วยสภาวะที่แท้จริงล้วนๆ 1. อนุโลมปัจจนีกะอนุโลมปัญจกะ 1. สกวาทีถามว่าท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์ใช่ไหมปรวาทีตอบว่าใช่สกวาทีสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมัตถะท่านยังรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์นั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท่านจงรับนิกหะดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้ายังรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์นั้นท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้ายังรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์นั้นคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้ายังรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์นั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้ายังรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์นั้นคำนั้นของท่านผิดอนุโลมปัญจกะจบ2. ปรวาทีท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมัตถะท่านยังรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์นั้นใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีท่านจงรับปฏิกรรมดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้ายังรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์นั้นท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้ายังรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์นั้นคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้ายังรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์นั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้ายังรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์นั้นคำนั้นของท่านผิดปฏิกรรมะจตุกะจบนิกหะจตุกะ3ป

ข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์แต่ไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้ในโอกาสทั้งปวงโดยสัจจิกัตถปรมัตถ์คำนั้นของท่านผิดนิกขะที่3จบ